6. อภินันทสูตรว่าด้วยความชื่นชมธาตุสี่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายผู้ใดชื่นชมปฐวีธาตุผู้นั้นชื่อว่าชื่นชมทุกข์ผู้ใดชื่นชมทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นไม่หลุดพ้นจากทุกข์ผู้ใดชื่นชมอาโปธาตุผู้ใดชื่นชมเตโชธาตุผู้ใดชื่นชมวาโยธาตุผู้นั้นชื่อว่าชื่นชมทุกข์ผู้ใดชื่นชมทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นไม่หลุดพ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายแต่ผู้ใดไม่ชื่นชมปฐวีธาตุผู้นั้นชื่อว่าไม่ชื่นชมทุกข์ผู้ใดไม่ชื่นชมทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นหลุดพ้นจากทุกข์ผู้ใดไม่ชื่นชมอาโปธาตุผู้ใดไม่ชื่นชมเตโชธาตุผู้ใดไม่ชื่นชมวาโยธาตุผู้นั้นชื่อว่าไม่ชื่นชมทุกข์ผู้ใดไม่ชื่นชมทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นหลุดพ้นจากทุกข์อภินันทสูตรที่6จบอุปาทสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งธาตุสี่เป็นทุกข์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งปฐวีธาตุนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งอาโปธาตุแห่งเตโชธาตุแห่งวาโยธาตุนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายแต่ความดับความระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปฐวีธาตุนี้เป็นความดับแห่งทุกข์ความระงับโรคความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะความดับความระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งอาโปธาตุแห่งเตโชธาตุแห่งวาโยธาตุนี้เป็นความดับแห่งทุกข์ความระงับโรคความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะอุปาทสูตรที่7จบสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายธาตุสี่ประการนี้ธาตุสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ปฐวีธาตุ 2. อาโปธาตุ 3. เตโชธาตุ 4. วาโยธาตุสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้คุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธาตุสี่ประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้คุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธาตุสี่ประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสมณพราหมณสูตรที่8จบ9ทุติยสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณสูตรที่2พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเ ท่าสี่ประการนี้ท่าสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ปฐวีธาตุ 2. อาโปธาตุ 3. เตโชธาตุ 4. วาโยธาตุสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและเครื่องสลัดออกจากท่าสี่ประการนี้ตามความเป็นจริงและถึงด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเนื้อความโดยละเอียดพึงเทียบกับสูตรที่8ทุติยสมณพราหมณสูตรที่9จบตติยสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์สูตรที่3พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดปฐวีธาตุความเกิดแห่งปฐวีความดับแห่งปฐวีธาตุปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งปฐวีธาตุไม่รู้ชัดอาโปธาตุและถึงไม่รู้ชัดเตโชธาตุไม่รู้ชัดวาโยธาตุความเกิดแห่งวาโยธาตุความดับแห่งวาโยธาตุปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวาโยธาตุสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดปฐวีธาตุความเกิดแห่งปฐวีธาตุความดับแห่งปฐวีธาตุปฏิปทาที่ถึงความดับแห่งปฐวีธาตุสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดอาโปธาตุและถึงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดเตโชธาตุสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดวาโยธาตุความเกิดแห่งวาโยธาตุความดับแห่งวาโยธาตุปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวาโยธาตุสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันตติยะสมณพราหมณสูตรที่10จบจตุทวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1. จตุธาตุสูตร 2. ปุเพสัมโพธสูตร 3. อาจาริงสูตร 4. โนเจทังสูตร 5. เอกันตะทุกขสูตร 6. อภินันทสูตร 7. อุปาทสูตร 8. สมณพราหมณสูตร 9. ทุติยสมณพราหมณสูตร 10.ตติยะสมณพราหมณสูตรธาตุสังยุตจบบริบูรณ์ 4. อนมตักขสังยุต 1. ปฐมวรรคหมวดที่1 1. ตินะกัตถสูตรว่าด้วยหญ้าและท่อนไม้ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเปรียบเหมือนบุรุษตัดหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วรวมเป็นกองเดียวกันครั้นรวมกันแล้วจึงมัดละสี่นิ้ววางไว้สมมติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเรามารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเธอทั้งหลายเสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงตินะกัตถสูตรที่หนึ่งจบสองปฐวีสูตรว่าด้วยแผ่นดินพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเปรียบเหมือนบุรุษพึงปั้นมหาปัทภีนี้ให้เป็นก้อนก้อนละเท่าเมล็ดกระเบาแล้ววางไว้สมมติว่านี้เป็นบิดาของเรานี้เป็นบิดาของบิดาของเราบิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนมหาปัทภีนี้พึงหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเธอทั้งหลายเสวยความทุกข์เสวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงปฐวีสูตรที่สองจบสุสูตรว่าด้วยน้ำตาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยการนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมตามที่พระองค์ทรงแสดงแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยการนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยถูกละถูกละเธอทั้งหลายรู้ธรรมตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยการนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลย เธอทั้งหลายได้ประสบความตายของมารดามาช้านานน้ำตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้ประสบความตายของมารดาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเธอทั้งหลายได้ประสบความตายของบิดาของพี่ชายน้องชายของพี่สาวน้องสาวของบุตรของธิดาความเสื่อมของญาติความเสื่อมแห่งโภคะความเสื่อมเพราะโรคมาช้านานน้ำตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้ประสบความเสื่อมเพราะโรคคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงอสุสูตรที่สามจบขีระสูตรว่าด้วยน้ำนมพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรน้ำนมของมารดาที่เธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ดื่มแล้วกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมตามที่พระองค์ทรงแสดงแล้วน้ำนมของมารดาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ดื่มแล้วนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยถูกละถูกละเธอทั้งหลายรู้ธรรมตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำนมของมารดาที่เธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ดื่มแล้วนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้และถึงควรเพื่อหลุดพ้นขีระสูตรที่สี่5. ปัพพตะสูตรว่าด้วยภูเขาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเพียงไรหนอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุกับหนึ่งนานนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่าเท่านี้แสนปีพระองค์อาจอุปมาได้ไหมพระพุทธเจ้าค่ะอาจอุปมาได้ภิกษุเปรียบเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบลูกใหญ่มีความยาวหนึ่งโยชน์กว้างหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์ไม่มีช่องไม่มีโพรงบุรุษพึงเอาผ้าแคว้นกาสีลูบภูเขานั้นร้อยปีต่อครั้งภูเขาศิลาลูกใหญ่นั้นพึงหมดสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไปกับนานนักหนาอย่างนี้บรรดากับที่นานนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้และถึงภิกษุเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงปัพพตสูตรที่5จบ 6. สาสปะสูตรว่าด้วยเมล็ดผักกาดพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกลับหนึ่งนานเพียงไรหนอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุกลับหนึ่งนานนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกลับนั้นว่าเท่านี้ปีละถึงหรือว่าเท่านี้แสนปีพระองค์อาจอุปมาได้ไหมพระพุทธเจ้าค่ะอาจอุปมาได้ภิกษุเปรียบเหมือนนครที่สร้างด้วยเหล็กมีความยาวหนึ่งโยชน์กว้างหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์เต็มด้วยเมล็ดผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบุรุษพึงหยิบเมล็ดผักกาดออกจากนครนั้นร้อยปีตอนหนึ่งเมล็ดเมล็ดผักกาดกองใหญ่นั้นพึงหมดสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกลับหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไปกลับนานนักหนาอย่างนี้บรรดากลับที่นานนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปมิใช่หนึ่งกลับมิใช่ร้อยกลับมิใช่พันกลับมิใช่แสนกลับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงสาสปะสูตรที่6จบเจ็ดสาวกะสูตรว่าด้วยพระสาวกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากเท่าไหร่หนอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับพระองค์อาจอุปมาได้ไหมพระพุทธเจ้าค่ะอาจอุปมาได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสาวกสี่รูปในธรรมวินัยนี้มีอายุร้อยปีมีชีวิตอยู่ร้อยปีหากเธอเหล่านั้นพึงระลึกย้อนหลังไปได้วันละแสนกับกับที่เธอเหล่านั้นระลึกไปไม่ถึงยังมีอยู่ต่อมาสาวกสี่รูปมีอายุร้อยปีมีชีวิตอยู่ร้อยปีพึงมรณภาพไปทุกร้อยปีกับที่ผ่านพ้นไปแล้วมากนักหนาอย่างนี้มิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงควรเพื่อหลุดพ้นสาวกสูตรที่7จบ8คังคาสูตรว่าด้วยแม่น้ำคงคาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าพราหมณ์กับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับพระองค์อาจอุปมาได้ไหมพระพุทธเจ้าค่ะอาจอุปมาได้พราหมณ์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคานี้เริ่มต้นจากที่ใด และถึงมหาสมุทรณที่ใดเม็ดทรายในระหว่างนี้ง่ายที่จะนับได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือว่าเท่านี้แสนเม็ดกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากกว่าเม็ดทรายเหล่านั้นมิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกลับเหล่านั้นว่าเท่านี้กลับเท่านี้ร้อยกลับเท่านี้พันกลับหรือว่าเท่านี้แสนกลับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปสัตว์เหล่านั้นก็เสวยความทุกข์เสวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานพราหมณ์เพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ผู้นั้นได้กราบทูลว่าท่านพระโคดมพระภาษิต ของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมพระภาษิต ของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตคังคาสูตรที่8จบทันทสูตรว่าด้วยท่อนไม้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปละถึงเปรียบเหมือนท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นไปบนอากาศบางคราวตกลงมาทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปบางคราวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นบางคราวก็จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงควรเพื่อหลุดพ้นทันทสูตรที่9จบสิบปุคละสูตรว่าด้วยบุคคลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับแสงเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสงสารมีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงโครงกระดูกร่างกระดูกกองกระดูกของบุคคลคนหนึ่งผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปตลอดหนึ่งกับถ้านำกระดูกนั้นนำมากองรวมกันได้และกระดูกที่กองรวมกันไว้ไม่สูญหายไปพึงใหญ่เท่าภูเขาเวปุลละนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงควรเพื่อหลุดพ้นพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าเราผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ว่ากระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไว้หนึ่งกับพึงกองสุมเท่าภูเขาก็ภูเขาที่เรากล่าวถึงนั้นคือภูเขาหลวงชื่อเวปุลละอยู่ทิศเหนือของภูเขาคิจกูฏซึ่งตั้งล้อมรอบกรุงราชคฤห์แคว้นมคธเมื่อใดบุคคลเห็นอริยสัจคือทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์ และอริยมรรคมีองค์8อันยังสัตว์ให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นเขาท่องเที่ยวไป7ชาติเป็นอย่างมากก็จะทำที่สุดทุกข์ได้เพราะสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปปุคคละสูตรที่10จบปฐมวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ติณกัฏฐสูตร 2. ปฐวีสูตร 3. อสุสูตร 4. ขีรสูตร 5. ปัพพตสูตร 6. สาสปะสูตร